นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากวันนี้ไปคืนนี้ไปข้างหน้าไม่นานก็จะถึงวันออกพรรษาวันมหาปวารณาเมื่อแรกเราทุกคนได้ตั้งใจไว้ว่าพรรษานี้กิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงในใจจะได้พากันเลิกละปลดปล่อยออกไปอย่างน้อยก็ให้ได้เป็นโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาทั้งพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีญาติโยมทุกคนตั้งใจไว้ว่าจะทำความเพียรเพื่อละกิเลสในจิตในใจให้ได้ให้ถึงบัดนี้มันหมดไป2 เดือนกว่าแล้วที่ว่าจำพรรษาไตรมาส3 เดือนหมดไป2 เดือนกับ 15 วันแล้วยังเหลืออยู่15 วันก็จะถึง3 เดือนไตรมาส3 เดือนทีนี้เมื่อยังเหลือน้อยถ้าผู้ใดมองดูกิเลสในใจของเรายังมากอยู่จะต้องตั้งอกตั้งใจขึ้นมาอย่าไปละหลวมในการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมี10บารมี30ทัศน์ที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาในกลางพรรษาส่วนมากพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านเร่งทำความเพียรเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่สุดท้ายก็คือว่าวันออกพรรษามหาปวารณาอย่างขี้ร้ายขี้เหล่ก็วันนั้นให้ได้สำเร็จมรรคผลละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของตนได้ไปนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้จะต้องลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาคำว่าภาวนาเป็นนโยบายของละกิเลสถ้าไม่ตั้งใจละกิเลสไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนากิเลสมันไม่หลุดไม่ออกไปท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าไม้สีไฟคือคนโบราณเขาทำไม้ขีดไฟไม่ได้เอาไม้ไผ่มา2 ข้างเอาไม้ไผ่มาผ่าแล้วก็เจาะลงไปแล้วขูดเอาติวไม้ไผ่มายัดลงไปทีนี้ไม้ไผ่ส่วนหนึ่งก็เอาเป็นคมฝังลงไปเอาไม้ประกบตีลงไปในดินแล้วก็เอาไม้ที่ทำเพื่อให้ไฟติดไปถูกับไม้ไผ่ที่เป็นคม ถูเข้าถูเข้าแรงเข้าแรงเข้าจนกระทั่งเกิดควันธาตุไฟนั้นเมื่อเอาไม้ไผ่สูถีสูถูกันแล้วมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ก็ได้ไฟมาใช้สอยจะหุงต้มทำอะไรได้หมดมันเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะเอาไม้ไผ่ถูกันสีไฟเขาเรียกว่าสีไฟแต่ว่าถ้าไม่สีไฟนั้นไม่เอามาถูกันเก็บไม้สองอย่างนั้นไว้ร้อยปีก็อยู่นั่นแหละไม่เกิดไฟขึ้นได้ไม้สองอย่างมันจะไปถูกันจนเป็นไฟนั้นเป็นไปไม่ได้แต่มันจะเป็นไฟขึ้นมาได้นั้นเอาไม้สองอย่างมาถูกันแล้วก็มีเชือกเพลิงมีกะระยะไว้ให้เสร็จพอถูกันร้อนมันก็มาติดไฟแล้วก็เอาต่อไฟอย่างอื่นแต่เอาไม้สองอย่างนั่นแหละทิ้งไว้ร้อยปีสองร้อยปีก็ไม่เกิดเป็นไฟขึ้นมาได้อันนี้คนโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านเปรียบเทียบไว้ให้พวกเราเอามาคิดพินิจพิจารณาในการที่จะละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนให้มันหมดไปสิ้นไปท่านให้ดูการไม่สีไฟถ้าเอาถูกันไม่กี่นาทีก็เกิดไฟได้แต่ว่าเก็บไว้เฉยๆก็ดีทิ้งไว้ก็ดีไม่สองอย่างนั้นนานเท่าไรก็ไม่เกิดไฟอันนี้ท่านให้เอามาเปรียบเทียบเวลาเราสร้างบุญสร้างบารมีในจิตในใจของเราทานบารมีการทำบุญสุนทานบริจาคจนถึงอภัยทานให้อภัยแก่บุคคลอื่นสัตว์อื่นศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามความตั้งใจของแต่ละบุคคลศีล5นั้นเป็นหลักศีลแก่นศีลก็ว่าได้ได้แก่เว้นจากฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์เนี่ยมันเนื่องถึงคนลงไปจนถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเว้นจากลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นคือมนุษย์เรานั้นมันมีสมบัติจะเป็นปัจจัยสี่หรือเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ตามถ้าไปเกิดลักขโมยกันขึ้นมาก็ชื่อว่าศีลไม่บริสุทธิ์เรียกว่าอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารอันนี้ก็ล่าใหญ่ใจมนุษย์คนเราโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ไม่ค่อยสังวรระวังกันกมุสาวาทโกหกพกลมไม่ต้องคิดจะพูดอะไรก็เรียกว่าโกหกพกลมไปเรื่อยสัปปลีขี้จุศีล5เพิ่นมีสุราเมลัยสุราเป็นเครื่องดองของเมาเมื่อผู้ใดไปบริโภคเข้าก็พาให้ คนดีกลายเป็นผีบ้าไปหมดความละอายต่อบาปพูดทำคิดอะไรก็เรียกว่าไม่ได้เรื่องนอนกลางถนนริมถนนได้อาเจียนออกมาหมามามันก็ไปกินลากของคนขี้เหล้าก็เลียปากให้ล้างปากให้ตาขี้เหล้าแล้วก็ข้อแก้ก็คือว่าเกี่ยวกับสังคมอันนี้คือว่าคนไม่ตั้งใจรักษาศีลไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพ่งให้ศีลรักษาเราอันนี้ส่วนหนึ่งเราต้องรักษาศีลก่อนเมื่อเรารักษาศีลศีลมันจึงจะรักษาเราเราต้องนั่งสมาธิภาวนาก่อนไม่ใช่ให้สมาธิมาเป็นผลโดยเราไม่ทำเหตุก็ไม่ได้เมื่อเราทำสมาธิภาวนาให้เกิดให้มีในจิตในใจผลมันต้องตามมาทีหลังแต่คนเรายุคนี้สมัยนี้นั้นมีแต่อยากจะได้ผลแต่ไม่ทำเหตุคือว่าไม่ทำมันก็เลยไม่ได้อย่างคฤหัสถ์ญาติโยมการงานหน้าที่ความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นแล้วมันผลมันก็เลยไม่ค่อยได้จะเอาแบบง่ายๆหรือว่าแบบเรียนรัดเอาทีนี้ก็รัดเอาแบบเงินทองก็จะเอาเป็นตัวเงินทีเดียวซื้อหวยรัฐบาลซื้อหวยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งยังไม่พอแล้วก็เอาให้เร็วเข้าซื้อสลากกินรวบเอาทีเดียวให้พอเลยมันก็เลยไปตายโยแค่รวบมันเนี่ยไม่บ่ได้เงินได้ทองอะไรคือว่ามันจะเอาง่ายเขาว่าเอาความสะดวกสบายเขาว่าฉะนั้นต้องดูว่าทานศีลภาวนาบารมีจะแก่กล้าต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม้สีไฟเอาทิ้งไว้เฉยๆมันก็อยู่ร้อยปีพันปีก็อยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ไฟเกิดจากที่นั้นเราต้องการบุญกุศลต้องการความสุขกายสบายใจต้องการอย่างน้อยก็ต้องการเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานไม่ต้องมาทุกข์ยากปากหมองวุ่นวายแต่ว่าเวลาทำเวลาปฏิบัติคนเราก็ชอบลัดเอาไม่ตั้งใจจริงๆจงให้พากันนึกให้ได้เมื่อนึกอย่างอื่นไม่ได้ก็ให้นึกว่าไม้สีไฟจะเกิดเป็นไฟได้ต้องคนเราตัวเราเป็นผู้จับไม้สองอย่างมาถูกันเข้าแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่เหมือนขีดไม่ขีดไฟก็ตามแต่ก็ได้ไฟมาใช้เหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าเราทุกคนทุกตนทุกองค์ต้องลุกขึ้นภาวนาวันเวลาไม่ได้คอยท่าดูนั่นประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวดาว จะออกพรรษาแล้วจะถึงวันมหาปวารณาอีก14-15วันก็หมดเขต3เดือนแต่นี้ถ้าเราไม่เร่งรีบภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือตั้งแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทันเป็นนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นภาวนาอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่าความโกรธความโลภความหลงมันจะออกไปได้เราจะเลิกมันได้ละมันได้นั่นเป็นว่าความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเพิ่นเปรียบเหมือนของเหนียวยางตังเครื่องติดถ้ามันติดมาแล้วก็ดีหรือติดใหม่ก็ตามเราจะต้องใช้ความบากบั่นพยายามเอาให้ยางเหนียวคือกิเลสความโกรธโลภหลงเหล่านี้ให้ออกไปไม่ให้มันมานอนอยู่ในกายวาจาจิตของเราใจของเราให้มีภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ใจของเราให้มีอุบายธรรมทุกอย่างทุกประการอันใดที่พาให้จิตใจสงบระงับได้ไม่ต้องมากอย่างเดียวมันก็ได้คือมันอยู่ที่การลงมือทำคือว่าตั้งใจทำคำว่าตั้งใจนะมันหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งมือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนนั่นแหละจึงจะเป็นศีลจึงจะเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องผู้อื่นทำให้ด้วยมันเป็นเรื่องตัวเราเองจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปหลงกลมารยาของมารกิเลสคันจะนั่งภาวนาที่นี่มันก็บอกว่าที่โน้นดีกว่าบัดนี้นั่งภาวนามาตั้ง2เดือนกับ15วันแล้วกิเลสในใจของเราทุกคนมันเบาบางไปหรือยังหรือมันยังหนาแน่นอยู่ถ้ามันยังหนาแน่นอยู่เรียกไปนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องเร่งความเพียรตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทำไมอย่างนั้นจะเสียเวลาเพราะว่าวันคืนเดือนปีที่มันล่วงไปล่วงไปที่เราเห็นอยู่กลางวัน12ชั่วโมงก็หมดไปอีกกลางคืนถ้าถึงแจ้งสว่างก็อีก12ชั่วโมงมันมีแต่หมดไปสิ้นไปแล้วมันไม่ใช่ว่าสิ้นไปหมดไปแต่วันคืนเดือนปีอย่างนั้นที่มันหมดจริงๆก็ชีวิตของเราทุกคนวันคืนมันไม่หมดแต่ชีวิตคนเรามันหมด10ปีมันก็หมดไป10ปี20ปีมันก็หมดไป20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีมันหมดไปทั้งนั้นอายุที่เรานับกันมันไม่ใช่ได้มันหมดไปมันหมดไปมันสิ้นไปมันเสื่อมไปเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนวันคืนเดือนปีมืดแย้งมันไม่ได้หมดมันมีอยู่ตามธรรมดาเราไม่คิดมันนึกมันเกิดมืดเองมันแจ้งเองเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีของมันไปเองในเมื่อเวลามามองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนักน้อยหนามันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้ แล้วเราจะมาลุ่มหลงมัวเมาประมาทไม่ลุกขึ้นภาวนาทำใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตายอยู่ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชีวิตแลกมาคือว่าทำมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปบ้างแปดอสงไขยแสนมหากัปบ้างสิบหกอสงไขยแสนมหากัปบ้างที่สิบหกอสงไขยก็ดีแปดอสงไขยก็ดีสี่อสงไขยก็ดีไม่ใช่เพียงแต่ว่านับเอาเท่านั้นหมายถึงความดีตั้งใจทำความดีบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ประมาทเลินเล่อเผลอเลอไม่มัวคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอยู่ในที่สูงเหมือนเราขึ้นหัวปลวกหรือขึ้นต้นไม้ที่สูงสุดหรือขึ้นภูเขาที่สูงสุดจิตใจคนเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าหาว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันมีแต่จะต่ำก็ไม่ยอมลุกขึ้นภาวนาเมื่อไม่ลุกขึ้นภาวนากิเลสมารสังขารมารมันก็เหยียบย่ำย่ำยีเราจะลุกขึ้นมาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ได้เพราะกิเลสความโกรธโลภหลงนี่มันย่ำจิตย่ำใจของเราทับถมมันเคยเป็นนายหัวใจของเรามานานมันได้ใจมันคือเราไม่ลุกขึ้นภาวนาตอนนี้ไปให้ตั้งใจลุกขึ้นภาวนาเอาให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ภายในพรรษานี้แล้วจิตคนเรามันก็มักจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยยังไปไม่ได้ยังทำไม่ได้ไม่ถึงอันนี้มันเป็นที่ใจกิเลสเราไปเชื่อใจกิเลสเชื่อใจกิเลสราคะเชื่อใจกิเลสโทสะเชื่อใจกิเลสโมหะจิตใจมันก็เลยอ่อนแอท้อแท้กลัวตายอยู่วันอย่างค่ำคืนอย่างลุ่งไม่ลุกขึ้นภาวนาในใจจิตใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในมันอยู่ตรงไหนในเวลานี้ต้องรวมกำลังเข้ามาจนเลิกได้ละได้ปลดปล่อยออกได้ทุกอย่างทุกประการศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาก็จะได้คล่องตัวขึ้นไม่ว่ากิเลสกองไหนจะเกิดมีขึ้นกิเลสเก่ากิเลสใหม่สู้มันได้คือไม่ใช่สู้ที่อื่นสู้ที่สมาธิภาวนาทานศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจดวงจิตดวงใจดวงที่รู้อยู่ภายในนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันมีอยู่ที่นี้ที่จิตใจของทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นใต้ดินใต้น้ำก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศก็ไม่มี มันมีโยปัจจตังจำเพาะจิตมันมีโยที่รักษาศีลภาวนามันมีโยที่จิตเจตนาที่แน่วแน่มั่นคงไม่ปล่อยให้ความหลงต่างๆเข้ามาทับถมจิตใจจนยกไม่ขึ้นเอาไม่ไหวที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่มองเห็นผลละบุญที่ตนกระทำอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้จิตเจตนาในจิตในใจเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นมาอย่าได้ไปเอาแค่ความสะดวกสบายแล้วไม่ภาวนาละกิเลสไม่ได้ต้องลุกขึ้นโจมตีเอาให้มันทันควันเพราะว่าการมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่เรื่องอื่นก็เรื่องจิตใจไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ดูของจริงคอยดูแต่ของปลอมของจริงไม่ดูดูของปลอมมันก็เลยได้แต่ของปลอมของปลอมของแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่ได้เลยฉะนั้นวันนี้เวลานี้เราจะต้องลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสมารสังขารมารในใจให้ได้เดี๋ยวว่าทันมันเมื่อใดก็ฆ่ามันทิ้งจะไปเลี่ยงมันไว้จิตที่หลงอยู่ในกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะทันมันที่นี่ก็ฆ่ามันที่นี่ทำลายล้างมันลงไปอย่าไปเลี้ยงมันไว้เลี้ยงมันไว้แล้วก็เป็นทุกข์ไม่ต้องเลี้ยงละละก็คือไม่เอาไม่ต้องการไม่ประกอบกระทำให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสนั้นคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลตัวเราใจเรากายของเราชีวิตชีวามันอยู่ที่ใจนี้รวบรวมกำลังจิตกำลังใจเข้ามาภายในจนมีความสามารถอาถรรพ์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตายกลัวมันก็ตายถึงเวลามันตายเราจะไปไหว้วอนเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นต้องภาวนาเอาให้มันจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่ให้หลงไหลไปตามรูปเสียงปิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมไม่เอามาเกี่ยวเพ่งเล็งอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้แหละลมเข้าไปจิตมันอยู่ที่ไหนจึงรู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาจิตมันอยู่ที่ไหนจึงมารู้ว่านี่จิตมันลมออกมาตั้งใจภาวนาอยู่ในที่อันเดียวผู้อื่นจะมาดีเท่าตัวเราเองไม่มีตัวเราเองนั่นแหละจะต้องประกอบกระทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจิตใจคนเราเมื่อมันประมาทเลินเล่อเผลอเลออะไรอะไรมันก็ท้อแท้อ่อนแอไปหมดดังนั้นอย่าได้ปล่อยจิตใจให้มันอ่อนแอท้อแท้ให้ใจมันตั้งมั่นเป็นภาวนาการภาวนาบูชาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ให้ผู้อื่นภาวนาแทนได้ เอาจิตใจของเรามาจดจ่ออยู่ที่กายวาจาจิตมาพิจิตมินิพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจความเพียรเพ่งอยู่ในตัวในใจนี่แล้วอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วภัยอันตรายไม่มากั้มกายไม่ได้กิเลสต่างๆมันคอยจ้องอยู่เสมอคนเราเผลอเมื่อใดเวลาใดมันก็เข้าโจมตีแหละจงมีความภาคความเพียรความพยายามเอาใจใส่ ในการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันหมดใสสะอาดความขุ่นข้องหมองใจไม่ให้มีในกายวาจาจิตของเรานี้มันมีตัวสำคัญอยู่ตัวกิเลสความโกรธมันรอท่าอยู่ตัวกิเลสความโลภมันรอท่าอยู่ตัวกิเลสความหลงมันรอท่าอยู่แล้วก็จะต้องลุกขึ้นรวบรวมกำลังจิตของตัวเองให้มันเต็มที่สู้ให้ได้สู้ไปแค่ตายตายแล้วมันยังไม่พ้นมันก็ต้องมาเกิดอีกเกิดอีกก็มาบำเพ็ญภาวนาต่อไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเอาจนจบสิ้นนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเมื่อจิตใจมีความสามารถอาจฐานทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงเลิกละตัดปล่อยวางจริงๆกิเลสมันก็อยู่ไม่ได้อันตรธานหายไปเนี่ยนั่นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้